sha la la la la la. Illuminatus, illuminatus. Illuminatus, sha la la la la la, illuminatus, sha la la la la la, illuminatus, sha la.